کون سا حج کریں، قران یا تمتع؟ حج تین طرح کے ہوتے ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران. افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں عمرہ شامل ہے، یعنی حج کا ڈائریکٹ حج کا احرام باندھیں گے اس میں، اسے حج کریں گے. اور تمتع جس میں عمرہ بھی شامل ہے، عمرہ اور حج کو جمع کر لیا تو یہ تمتع کہلاتا ہے. یعنی کہ حج کا سفر کرنے والے نے اس کا فائدہ اٹھایا تمتع کی حج سے، کہ عمرہ بھی ضمناً اس نے حاصل کر لیا. اور حج قران یہ اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ حج تمتع میں احرام، ایک احرام سے عمرہ ہوگا، دوسرے احرام سے حج، اور قران میں ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہوگی. تو پاکستان سے جانے والے عموماً حج تمتع کرتے ہیں. اس میں آسانی یہ ہے کہ عمرہ کی سعادت مل جاتی ہے، عمرہ کے بعد حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں، پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. حسب معمول سنتوں بھرا لباس پہن کر آپ حج کے انتظار میں مکہ مکرمہ میں خوب عبادتیں کریں، ورنہ حج قران میں احرام آپ نہیں اتار سکتے، پابندیاں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا، والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم، صلوا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.